بسم الله الرحمن الرحيم شروكم پنند الله چی بخون کے مهربان دے نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون نون قسم دے پا قلم باندی او پا هاغ سز باندی چی لکن کئی لکی تدخ پل رب پا فضل سرا لیونی نئے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ او یقیناً چی ستا دا پارا دا سی اجر دے چی هاغا حس کل دا ختم دو ندے او بے شکا تد اخلاق پلو یا مرتبہ باندیے فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون دیر زربا تو هم اوینے او حغوی بهم اوینی چی پتا سکی سوپ لیون توب کی اختا دے ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ستا رب هاغ خلق هم خپیجنی سوک چی داغ دلاری نبیلاری شوی دی او هاغ خلق هم خپیجنی سوک چی پنیغ لار باندی دی پس تد دی دروغ گرون کو خلقو پا دباو کی هر گزم رازا دوی کو غواری چی تو سی نرمی اکڑے نو دوی به هم نرمی اکڑی ولا تطع کل حلاف مهین هم مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرآن هر گزم دباوے گا دیو داس سلینا چی دیر قسمون خورن کے بے عزت سڑے دے اے بنوائی چغلیانی وڑی دنے کین خلق من کوی و ظلم زیادی کی دہد نہ اوڑے دن کے دے سخت بد عمل دے سخت بدخویا ظالم دے او دے ٹولو ایبون سرا بد اصل دے پدے وجہ چی دا ہو دیر مال او اولاد دے کل چی ورتا زمونگا آیاتونا او رولی کی گی نوائی چی دا ہو دا پخوانو وقتونو کسی دی دیر زرب مونگا دا ہو پخر تم باندی دا ہو لگو إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِنْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم مونگا دوی یعنی د مکی خلق هغه سی په ازمیخت کې اچولې دي لکه څنګه چې مونگا د یو باغ مالکان په ازمیخت کې اچولې وو کله چې هغه قسم وخړو چې سحر وختي به ضرور د خپل باغ میوه راشو کوي او هیڅ استثناء نه کولا د شپې هغه اوجب راتو چې ستا د رب د طرف نه یو بلا په هغه باغ باندې وګرځیدا او هغه داسې کړو لکه ریبل شوی فصل فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین سهر وختي هغوی یو بلتا آواز وکړو چې کو میوه را شو کوې نو وختي وختي خپل فصل ته راوځه فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون نهوي روانشو أو بخبلوكي یو بلتا پټ پټ ویل چې نن یو مسكين تاسو له باغ ته در نشي هغه د سنور کولو فیصله وکړه او سهار وختي په منډه منډه هلته داسې لاړل لکه چې هغه په میوه شو کولو باندې قادر دی خو چې کله باغ ته وکتل نو وی ویل زمونږ لار هره شوی ده نه بلکې مونږه محرومه پاتې شو قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون پاغوی کی چی کم سڑے در طولنا بہتر وو حقو اویل ما تاسو تا نو ویلی چی تاسو تسبیح ولی نوائے حقوی چگی کڑے پاک دے زمونگا رب واقعی مونگا گنانگار وو بیا پاغوی کی ہر یو بل ملامت کول شروع کرل پاخر کی حقوی اویل افسوس زمونگ پا حال باندی بے شکا مونگ سرکش شوی وو لری ندا چی زمونگا رب مونگلا پا بدل کی دا دین بہتر باغ را کری مونگا خپل رب تا رجوع کو کذالک العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دا سیوی عذاب او دا آخرت عذاب دا دین هم لوی دے افسوس چی دے خلکتا دا معلوم وے إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم یقیناً چی دا متقیان خلکو دا پارا دا ہوئی دا رب سرا دا نعمتنو نا ڈک جنتو نا دی افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين آیا مونگا د فرمانبردارو حال د مجرمانو پشان کړو دا پتاسو سشوی دی دا تاسو څنګه حکم کوئ آیا ستاسو سره څه کتاب شته چې په هغې کې تاسو دا لولئ چې ستاسو دپاره هلته ضرور هم هغه څه دي کوم چې تاسو د خپل ځان دپاره خوښوئ یا تاسو زموږ نه د قیامت د ورځې پورې څه وعده اخیستلې ده چی تاسو تب هم حغس میلاوی گے دستو چی تاسو حکم اکڑے ددوی نتا پوسو کڑا پا تاسو کی سوک ددے زموار بے یا بیا ددوی جول کڑی شریکان دے چی ددے زمائی اغسطلی دا کدا خبروی نو را دی ولی خپل شریکان کدوی رختنی وی یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فكم ورسي سخت وقت راشي أو خلق لسجده كولو دپارا راو غفتليشي ندا خلق با سجده نشي كولي ددو استرگي بخكت وي ذلت بپري راخور وي دوی چې کله صحیح سالم وو نو دوی به د سجدې کولو دپاره را غوښتلی کېدل او دوی به انکار کولو فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ دا کلام دروغ گنی داغوی معاملہ ما تا پریک دا مونگ با پدا سی طریقہ ہغوی رو رو درجہ پا درجہ دا تباہی طرف تبوزو چی ہغوی بطری خبر ہم نوی زو ہغوی لمحلت ورکوم زما تدبیر دیر زبردست دے ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا تی دا دوینا سو اجر غواڑے چی پا دوی باندی گینی دا غیب دا تاوان بوج رازی یا دا دوی سرا دا غیب و علم دے فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين پس د خپل رب د فیصله کې دو پوری صبر کوا او د مهی والا یونس علی السلام پشان مکیگا کله چې هغه आवाज کړي وو او د غم نه ډک پک وو کو دا غو د رب مهرباني دا سره شامل شوه نه وي نو هغه با پس تیر میدان غرزول شوه وي او په هغه با بد ویل کېدل اخیر دا چې دا غو رب هغه غوره کړو او هغه په صالحانو بندگانو کې شامل کړو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ کله چې دا کافران د نصیحت کلام یعنی قرآن اوري نو تا ته په داسې نظر سره ګوري لکه چې دوی به تا خپې لګېدو ته پرې نږدي او وایي چې دا ضرور لیونی دی حالانکه دا خو د ټول جهان د مخلوق دپاره یو نصیحت دی